virallanguages.org. Coronavirus explained in your language. virallanguages.org. Le coronavirus expliqué dans votre langue. L'enregistrement suivant contient des recommandations qui peuvent sauver des vies et arrêter la propagation du coronavirus. Ces recommandations sont présentées en langue Mufugudu. Wa mamadu mufwai ya mezilida buba Nicola ye dagul kwar dari machimo ya moboke de masamazal mara coronavirus tadaba covid 19 kede temil ko mafau machia adona kleng fezive fandi femefeme urkede ada ko ikulkwa Cameroon tezivi chai double tabia and afand hai afna milung chew fadra fezivi chinga ndi ga famcham ndi mambal mai daha machia salkanga daba dan di alf makwar salkanga dana aki ambar da makwar kaya da woko va fo machia hana kwara da alkwa fo boko da wilkwa siye pokwa zana feme ya pokwa zana feme ta hetra tspa da alkwa mamakura chai ya porkwa zana hala ta sabual ya dehtina ya njokwa dawi dawai ya da boko apalaba ya ya porkwa har ari arai ya porkwa har ta sabual ha mongo fok abowa ladagai ya da pokwa hara miba maja de da porkwar da barna ya da pokwa hara miba ya da pokwa hara diba ya da pokwa hara ahetirba pertakwa tsukalkwa hi masa dawai masa hararkwa magus farla anda tabul hai la kile ta tasa hai ta o de javel ta alkol ambau woko vau faluma idan zukruwa tsikiya dalma ba dalko dalma na woko vau ya dalko fana kwa a jangal ta mota mai ya woko vau manja ndi da mota na mekele mekele hai asa mota mai dama isurko ba ndulangra ta tsika hai giswa azunda kwar ya idan kwa ala pital lkluk ba manja sai na kwana masa vufatsa ndakwar da daba ya ndako ndulko masa machai madu apkisa ya yada kokwa susu ba ndo agwa ti machesa ya tafaddala dandu ta machia gsfur faddala avda kawa kagsfur hrna agwa zufka azivai tafater tefemai dadaba tadei dondo masamachia fufu dadahana aki egwel dadaba aki gogo bana apechei fandu mekele ngene agu azvar machia adizvi fandu na dirchew fadbaha machia ha mandwi avau hadr kuru arifat adizvi na favuna tafogogoba akakogogoba gaga vutabya chaka megrei da masamachia fakatirga fakirga anduna asfin avudavat tsiki mekele mekele mouse da machia da vutabya achi hole hole etra gichi anda yam mesvinga vutabia achei asaya ndua gwazi hetr saba simdeminga andumba amachik mouse da machia kalhna ara aufova tagogoba machia na asrmba termembidei manja adlakana ta aufovu ga alemiba akaka ritabi apkaka adabu adavu ngandu na tiga dirchew adirkuru arifat himamcim tamaciana adr fader kurari fader dang fad adr kurari fad. Yo, di tamaciana daha ama asri barang ama da aki agwal mala aki gogo bana agwaz vura maciya andaw. Me prihar ida purkwa harna ta sabwal hamungo fuka ki maimai ladagay. Da sabul daba ya purkwa har ta bebedes. Yo, ya pok ya purkwa har ta bebedes ya purkwa isakwa jelk ladagay. Manja da ya purkwa harna salte agri da si jelk na maciya ha adahura si sotakwa jelkul kwala mandu mandaw. Malamadu hai, kedai alami dari macai mabomu ye kedai mazil mara coronavirus. Ifo kwa kursuse, mai na ifo kwa lengesh femia kedai. ViralLanguages.org, coronavirus explained in your language. ViralLanguages.org, le coronavirus expliqué dans votre langue.